Meine Erfahrung mit Omenerie war sehr interessant, als ich es so ganz stelle. Als ich die erste Kier tot bei die Oom ging, war ich ein bisschen einfach, omdat ich nicht weet was om te verwachten van die onderhoud nie. Meine Gedachte ist onmiddellijk tot rust gesit, want Omenerie was sehr vriendlich und bereit, um von mir zu vertellen van die Geschiedenis von Wellington und seine Story, über wie er Wellington erfahren hat. Ich habe es sehr interessant gefunden, wie Omenerie von mir erzählt hat, wie die Dorf helemaal verandert hat über die Jahre. Soos bijvoorbeeld, CPUT was net een onderwijscollege. Die tijd, daar was nog niet andere faculteiten betrokken nie. As ook de geschiedkundige gebeurtenissen van Wellington, soos bijvoorbeeld die leerboerderij, as ook die forteboerderij, wat een groot impact had op die economie en infrastructuur van die dorp. Het het dit gehelp om die markt van Wellington te verspreiden. Ik het ook voor mindere gevraagd hoe sy bezigheid gevaar het in die jaren van apartheid. Die oom stelt toe dat hij daar bij sy skoenwinkel begin het, was sy bezigheid baie bedrijwig as gevolg van die feit dat baie mense in daar die jare leerskoene gedraai het en het baie gekom na hulle toe vir die regmaak van die skoene. Die oom stel ook dat hy sy bezigheid minder bedrijwig geraak het oor die jare as gevolg van mense wat nie meer die baat sien in skoene regmaak, want jy kan net nieuwe koop. Ten slotte was hierdie onderhoud baie opvoedkundig, want as 'n persoon wat nie eers geweet het dat daar 'n dorp met die naam Wellington is nie, voel ek meer gerus dat ek 'n bietjie van die dorp se geskiedenis as ook die mense van Wellington se geskiedenis leer ken het.